่ต้องบอกเรื่องราวที่เธอได้เคยผ่านเจ็บช้ำสึกเท่าไรจะเจออะไรมาร้อยพันอย่ากังวลฉันไม่เคยคิดไม่ติดใจไม่เคยอยากรู้จะบอกฉันเจ็บมากี่ครั้งสำหรับฉันมันไม่สำคัญเราแค่คนหนึ่งจึงต้องมีวันที่พลาดผิดจะคิดให้มันเจ็บจะเจ็บยังไงไม่ย้อนคืนอย่ากังวลฉันไม่เคยคิดไม่ติดใจไม่เคยอยากรู้จะบอกช้ำเจ็บมากี่ครั้งสำหรับฉันมันไม่สำคัญอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปได้เฝ้ามองและห่วงใยอยู่ดูแลจับมือเธอไว้เคียงข้างกันไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ไม่เคยจะใส่ใจจะไม่กลัวแต่อยู่ตรงนี้และมีเธอก็พอใจเธอแค่คนหนึ่งจึงต้องมีวันที่พลาดผิดจะคิดให้มันเจ็บจะเจ็บยังไงไม่ย้อนคืนอย่ากังวลฉันไม่เคยคิดไม่ติดใจไม่เคยอยากรู้จะบอกช้ำเจ็บมากี่ครั้งสำหรับฉันมันไม่สำคัญอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปได้เฝ้ามองและห่วงใยจับมือเธอไว้เคียงข้างกันไม่ว่าตรงนี้เป็นอย่างไรก็ไม่เคยจะใส่ใจจะไม่กลัวแค่อยู่ตรงนี้และมีเธอก็พอใจใจไม่เคยอยากรู้จะบอกช้ำเจ็บมากี่ครั้งสำหรับฉันมันไม่สำคัญอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปได้เฝ้ามองและห่วงใยอยู่ดูแลจับมือเธอไว้เคียงข้างกันไม่ว่า